Sir Neb, sana po ay mabasa mo itong kwentong pinadala ko. Karanasan po ito ng kumpare ko, pero personal ko pong nasaksihan dahil inaanak ko yung nagkasakit. Nangyari po ito nitong 2023 lang. Tawagin mo na lang po akong Cards. Kasalukuyan po akong nagtatrabaho bilang nurse sa Taguig. Pina-check up nila si Berry sa pedia. Chinek na rin yung dugo para malaman kung may dengue. Normal ang resulta ng inaanak ko. Ibig sabihin ay wala talagang sakit. Pero nagtataka daw itong kumpare kong si Elmer kung bakit isang linggo nang pabalik-balik ang lagnat ni Berry. Kaya naman nagchat siya sa akin. May nagrekomenda pala sa kanyang manghihilot. May magaling daw na mantatawas sa lugar kung saan ako nakatira. Kilala ko daw ba si Manang Rosing? Nung sinabi kong oo at kapitbahay lang namin, ay doon na siya nagpasyang magpasama. Sa totoo lang Sir Neb, bilang nurse ay ayaw ko sanang ituloy niya yon, pero wala na akong nagawa. Eksakto naman na wala akong pasok, kaya sinamahan ko. Nung pagpunta namin sa bahay ni Aling Rosing, tinanong niya agad kami kung may dala na bang kandila. Wala pa kako, kaya pinabili kami. Mali yung nabiling kandila dahil payat at maliit, kaya kailangan naming bumili sa tindahan para palitan. Yung may esperma daw ang kailangan. Matabang puting kandila ang binigay sa amin. Habang papabalik kami, tinanong ko si Elmer kung bakit kandila ang binili samantalang mantatawas si Manang Rosing. Hindi niya rin daw alam kung bakit. Pagbalik namin sa bahay ni Aling Rosing, ay nakahanda na yung platong may tubig. Inabot ni Elmer yung puting kandila. Pinaupo ni Aling Rosing si Berry malapit sa kanya. Sinindihan niya yung kandila gamit ang lighter sa katabing plato. Hinawakan niya yung kandila. Pagkatapos ay dinampi sa noo ni Berry ang kanang kamay. May binubulong siyang mga salita na hindi ko maintindihan. Pagkatapos noon ay tinanggal niya yung pagkakadampi ng kamay kay Berry. Habang pinapatak yung kandila sa platong may tubig, Sir Neb, ay bumubulong-bulong siya. Unti-unting may nabubuong korte sa palanggana. Nung iangat ni Manang Rosing yung nabuong korte, sinabi niyang napaglaruan daw si Berry ng dalawang batang babae. Mga multo daw, doon daw sa bakanting lote. Tangulang ang nasagot ni Elmer. Pagkatapos, nagpasalamat siya at nag-abot ng 100 piso kay Manang. Ang sabi ni Manang ay gagaling na daw si Berry, at kung hindi ay ibalik raw sa kanya. Dadasalan niya raw mamayang gabi. Habang naglalakad kami pauwi, kinuwento sa akin ni Elmer na naniniwala raw siya doon sa sinabi ni Manang Rosing. Sabi ko, paano siyang maniniwala? E sa squatter sila nakatira at walang malapit na bakanting lote o madamong lugar kung saan sila nakatira. Doon niya sinabi sa akin na may pinuntahan daw silang parke noong araw bago magkalagnat si Berry. Bago raw sila umalis, ay napansin niyang parang may kinakausap yung anak niya, pero wala naman siyang nakita. Baka nagtampo daw yung dalawang batang babae kasi umalis sila agad. Kinaumagahan, Sir Neb, naging epektibo yung dasal ni Manang Rosing. Wala nang lagnat si Berry. Hindi na rin bumalik yung lagnat sa mga sumunod na araw. Tawagin mo na lang po akong Kulas. Ito pong karanasang ibabahagi ko ay nangyari noong ako'y 8 years old pa lang at nakatira sa Albay. Hindi masyadong nakakatakot, Sir Neb, pero hindi ko po nakalimutan dahil sobrang na-amaze ako noon sa nangyari. Laking Maynila po pala ako, at doon ako nag-aral mula grade 1 hanggang grade 3. Nung grade 1 na ako ay may panahong sobrang sumakit yung tiyan ko. Yung sakit na parang may namilipit sa loob. Hindi yung sakit na parang may sasabog, pero sakit na hindi kaya ng isang bata. Dinala ako sa klinik ng eskwelahan. Pinainom ng gamot para sa sakit ng tiyan, pero hindi pa rin nawala yung sakit, Sir Neb. Kaya nagsabi na ako sa teacher. Pinasundo ako sa pinsan ko. si Kuya Eugene na nooy grade 6 na. Kinarga niya ako pauwi ng bahay. Lakad-takbo ang ginawa niya sa sobrang pag-aalala. Pagdating sa bahay ay napagalitan pa ako ni Lola dahil ang kulit ko raw kasing bata. Kung saan-saan daw kasi ako nagpupunta, may nabati na naman daw siguro ako. Kaya naman dinala niya ako sa kilalang albularyo doon sa lugar. Magpa-santigwar daw ako, sabi ni Lola. Sa loob ng bahay ng albularyo ay kapansin-pansin yung mga nakasabit na iba't ibang dahon doon sa sawaling dingding. May mga langis din na nakalagay sa botelya. Akala ko yun ang gagamitin sa akin, pero sinabi ng albularyo na para sa mga nagpapahilot daw yon at sa mga kinulam. Kumuha yung albularyo ng platong puti, yung may lining na blue. Akala ko nga kakain, pero sunod niyang kinuha ay kandila at hindi kutsara. Pinatayo niya yung kandila, sinindihan gamit ang apoy sa posporo. Tinapat niya yung puwitan ng puting plato sa kandila, inikot-ikot. Pagkatapos ay pinakita niya sa amin ni Lola yung imahe sa plato. Hindi ko maintindihan kung anong nakikita noong una. Sa isip ko eh, maitim na plato lang. Pero biglang sinabi nung albularyo na may naapakan daw akong duwende sa kawayanan. Doon ko lang naalalang may malapit nga palang kawayanan doon sa puno ng sinigwelas na madalas naming puntahang magpipinsan. At doon ako mismo umihi noong nakaraang araw bago sumakit yung tiyan ko. Kaya siguro pinasakit ng duwende ang tiyan ko kasi matakaw ako sa sinigwelas. Pagkatapos ipaliwanag ng albularyo ang nangyari ay hinaplos niya yung puwet ng plato. Kumapit yung marka ng usok sa kamay niya at pinahid yon sa tiyan ko. Sinabi niya sa amin ni Lola na mag-alay daw kami ng itlog doon sa kawayanan para gumaling ako. Ginawa ni Lola yon, Sir Neb. Nag-alay siya ng itlog. Pumunta rin ako sa kawayanan para humingi ng tawad sa natapakan ko. Pero sa isip-isip ko, Sir Neb, kasalanan din naman ng mga duwende yon. Kung nagpapakita lang sana sila, edi sana hindi sila natatapakan. Good evening po. Experience ko po ito noong ako ay third year high school pa lang. Alam ko pong walang nagtatanong, pero gusto ko lang pong sabihin sa inyong lahat na may itsura akong lalaki. Sabi nga ng mga kaibigan ko eh, kahawig ko daw si Makisig Morales. Mabait naman po akong tao, kaya hindi ko inaasahan na may magagalit sa akin. Malapit na yung Christmas party namin nang tubuan ako ng nagmamapang rashes sa kaliwang bahagi ng muka. Malinis po akong tao, Sir Neb, at walang allergy sa kahit anong pagkain. Kaya naman, nung mangyari yon eh, sinabihan agad ako ng mother ko na magpaderma na dahil baka lumala pa. Kaya naman pinaderma ko. May mga gamot na nireseta yung derma. Binili namin, pero hindi nawala yung rashes. Lumala pa nga at lalong namula. Sobrang kumati din, tapos mainit sa pakiramdam. Lumapit kami sa ibang dermaclinic para humingi ng second opinion. Pero pareho lang naman yung sinasuggest na gamot, kaya hindi na kami nag-abalang bumili. Nung may magawi sa aming kamag-anak, napansin agad niya yung rashes ko sa muka. Kinuwento ng mother ko doon sa kapatid niya ang nangyari, pati yung pagpunta namin sa derma na walang naging epekto. Pagkarinig noon ng kamag-anak namin, ay nagsabi siya na baka meron daw inggit o nagagalit sa akin. Nagrekomenda siya ng albularyo. Sasamahan niya raw kami ng mother ko. Natawa lang si mama sa suggestion ng kamag-anak dahil kalukuhan lang daw yung mga faith healer. Ako naman, gusto kong subukan. Hindi ko na lang ipapaalam sa mama ko. Pagkalabas ng bahay noong kamag-anak namin, ay pasimple akong humabol. Sinabi kong samahan ako doon sa albularyong sinasabi niya. Mabuti na lang at hindi nagtampo yung kamag-anak dahil tinawanan siya ni mama. Sinamahan niya ako, Sir Neb. Siya pa nga yung nag-abot ng pera sa albularyo. ang sabi ng albularyo sa akin ay kinulam daw ako. Malapit daw sa akin ang may gawa. Galit daw ang dahilan. Siya na raw ang bahala. Ilang araw lang ang lumipas, nawala yung rashes sa kaliwang bahagi ng mukha ko. Nung Christmas party namin, Sir Neb, nalaman ko kung sino yung taong may galit sa akin. Walang iba kundi yung kaklase ko. Lumipat kasi sa mukha niya yung mga rashes. May hinala ako kung bakit siya nagalit. May crush kasi yun sa classroom na madalas lumapit sa akin. Eh hindi ko naman crush yung babae. Walang yang yun. Wala akong kaalam-alam. Gagawan niya ako ng ganun. Sa kanya na lang yung crush niya. Pati na rin yung rashes na binigay niya sa akin. Karanasan po ito ng Tiyo Enteng ko. Itong tiyuhin kong ito ay may pagkamasama ang ugali. Actually, masama talaga ang ugali niya. Hindi ko sinasabing deserve niya ang nangyari, pero naniniwala kasi ako na ang ating mga kahayupan at kayabangan ay makakahanap ng katapat pagdating ng araw. Construction worker ang trabaho noon ni Tiyo Enteng. Maganda ang pangangatawan niya kahit nasa 40 na. Minsan may kinuwento siya sa amin tungkol sa tatangatangang kasamahan sa construction. Pinagmamayabang niya na lagi niyang binabatukan at pinapahiya sa mga kasama niya yon. Makupad daw kasing kumilos at parang hindi nakikinig sa mga pinag-uutos. Madalas daw lutang yung lalaki. Nung papatapos na raw yung building na tinatrabaho nila, ay unti-unti na raw nagtatanggalan ng mga trabahador. Binanggit ang mga pangalan ng mga trabahador na tatanggalin na, kasama si Tiyo Enteng, pati yung lalaki. Sa bad trip daw ni Tiyo Enteng ay nakaisip siya ng kasamaan. Total naman ay last day na, ay gagawa siya ng kapilyuhan. Ang ginawa niya ay sinabayan niya raw umuwi yung lalaking tatanga-tanga. Nagkunwari siyang kinakaibigan ito. Pagkatapos ay hinatak niya sa eskinita at doon pinagbubugbog yung lalaki. Umuwi daw si Tiyo Enteng noon na ang gaan-gaan ng pakiramdam dahil nailabas niya ang galit sa katawan. Makalipas ang mahigit isang buwan, ay bigla na lang daw hindi maiangat ni Tiyo Enteng ang katawan niya. Ang sakit-sakit daw, Sir Neb. Parang tinutusok daw yung katawan niya ng libu-libong karayom. Sinugod siya sa ospital. Naubos yung perang inipon niya sa pagtatrabaho, pero hindi siya napagaling ng mga doktor. Nung walang-wala na raw pera si Tiyo Enteng, ay napilitan na yung pamilya niyang lumapit sa albularyo. Kahit daw sa totoo lang ay hindi sila naniniwala doon. Nung time na yon ay halos butot balat na lang daw si Tiyo Enteng. Para daw may humihigop ng dugo at laman niya sa katawan. Nung dumating yung albularyo sa kanilang bahay, ay nagpabili ito ng 3 itlog sa tindahan. Tinutukan ng pamilya ni Tiyo Enteng yung panggagamot ng albularyo. Pagkaabot sa albularyo ng 3 itlog, ay isa-isa itong pinagulong sa katawan ni Tiyo Enteng. Panay ang iling ng albularyo habang pinagugulong ang mga itlog. Pagkatapos daw ng pagpapagulong ng mga itlog, ay nagpakuha ito ng mangkok. Binasag doon yung bagong biling mga itlog. Lahat daw ng nakasaksi sa pagkabasag ng itlog ay kinilabutan. Itim na itim daw kasi ang laman at may mga buhay na maliliit na uod sa loob. Tapos may nakuha ring 15 karayom noong basagin yung mga itlog. Pagkatapos gawin yon ng albularyo, ay sinabi nitong bakit ngayon lang daw inilapit sa kanya si Tiyo Enteng. Huli na raw ang lahat. Kinain na raw kasi ng kulam ang katawan ni Tiyo. Masyado na raw malakas ang kulam at nagamot daw sana si Tiyo kung naagapan. Namatay si Tiyo Enteng, Sir Neb, ilang araw matapos yung ritual ng albularyo. Yung kamatayan niya naging aral din sa amin at sa mga kamag-anakan na huwag maging mayabang kahit kailan. Mas mabuti nang ikaw ang naaapi kesa ikaw ang nang-aapi. Ako po si Luke Cerneb at ito pong sulat ko ay personal kong karanasan noong 2017. Single dad po pala ako at nagtatrabaho bilang freelancer. Hindi po kami nagtagal ng asawa ko. Marami kaming mga bagay na hindi pinagkasunduan. Kaya naman naghiwalay na lang kami kesa mag-away araw-araw. Sa akin po naiwan yung anak naming si Nita na noon ay 3 years old pa lang. Isang buwan pa lang kaming magkahiwalay noon ng asawa ko. Wala na rin kasi ang nanay ko, kaya wala akong mabilinan para magbantay ng bata. Kaya naman sa mga panahong nagtatrabaho ako, ay ako na rin ang nagbabantay sa anak ko. Isang hapon, bigla na lang dinapuan ng matinding lagnat si Nita. Hindi naman po ako nataranta, Sir Neb, dahil may sapat po akong ipon sa mga ganoong emergency. Pinunta ko si Nita sa pedia, tapos sa ospital. Pero hindi po nila matukoy kung anong problema sa bata. Kung bumalik daw ang lagnat ay painumin na lang daw muna ng gamot at obserbahan. Bagay na ginawa ko naman. Pero nakakatatlong araw na ay hindi pa rin po nawawala yung lagnat ni Nita. Kaya sinabi ko na doon sa nanay niya. Ang sabi ng nanay niya ay subukan ko daw ipatawas yung anak namin. Nagtalo na naman kami dahil doon. Kasi sinabi ko, saan ako makakakita ng magtatawas? Eh nasa city kami. Sa bandang huli ay nanay din po ni Nita ang nakahanap ng albularyo. Nung malaman ko ang lugar na tirahan ng albularyo, ay kinarga ko agad si Nita. Pagdating namin doon sa albularyo, ay sinabi agad ng matanda na may nakalimutan daw ako, kaya nagkalagnat ang anak ko. Pinapasok niya kami sa loob ng bahay. Pinahiga niya si Nita sa banig. Naglagay siya ng langis sa magkabilang kamay at pinahiran ang noo at braso ng anak ko. Pagkatapos noon ay nagsindi pa siya ng kandila. Sa nabuong korte, Sir Neb, sinabi ng albularyong may matandang babae raw na umaaligid sa anak ko. Habang pinapakita sa akin ng albularyo yung korte sa kandila, ay biglang nagsalita yung anak ko. Paulit-ulit niyang sinasabi ang wawa. Nakatagalan ay na-realize kong lola pala. Kaya naman tinignan ko agad yung petsa sa cellphone ko. Napamura ako, Sir Neb. Death anniversary pala ng nanay ko nung araw na nagkalagnat si Nita. Panay ang pasasalamat ko doon sa albularyo. Pag-uwi, nagsindi ako ng kandila. Panay ang hingi ko ng tawad sa nanay ko. Pasensya na kako at nakalimutan ko siya. Naging magulo lang kako ang isip ko dahil sa hiwalayan namin ng asawa ko. Pagkatapos ko umusal ng maikling panalangin, ay nilapitan ko si Nita. Kumakaway siya sa isang sulok ng bahay, para bang nagpapaalam sa kung sino. Kinapa ko yung leeg ng anak ko. Himalang wala na yung lagnat niya. Hindi ko makalimutan yung pangyayaring yon, Sir Neb. Pero isa ang nasisiguro ko. Nagparamdam ang nanay ko, at kahit hindi ko man siya nakita, ay sigurado akong nagawa siyang makita ng anak ko. Karanasan po ito ng tito ko na ilang beses niyang naikwento. Naisipan ko lang din ibahagi dito para mapakinggan ng marami. Nangyari daw po ito noong nakatira pa sila sa Bicol. Apat silang magkakapatid, tatlong lalaki at isang babae. Yung babae daw nilang kapatid ay madalas gumala kasama ang barkada. Maingat naman daw yung kapatid nila at tiwala naman sila sa mga kaibigan nito. Kaya hinayaan na lang nilang gumala. Boring daw kasi dun sa lugar nila tito. Bundok na nga eh, sobrang lalayo pa ng agwat ng bahay ng mga tao. Isang beses nagpaalam daw itong si Lucinda na pupunta silang magkakaibigan sa dagat. Umaga na raw ang uwi. pumayag sila dahil maraming beses naman nang nakakauwi yung kapatid nilang babae. Bago daw bumalik sa bahay si Lucinda, ay nakita raw siya ni Tito na nasa labas ng kubo. Nagiging kulay asul na raw yung kulay ng balat. Basang-basa yung katawan kahit hindi naman umuulan. At para daw malungkot yung itsura ng kapatid niya. Kaya naman tinanong niya agad yung nanay at tatay nila kung nakauwi na si Lucinda. Yun nga lang, hindi pa raw ito nakakauwi. Pero kahit narinig na daw ni Tito yung sagot na yon ng mga magulang, ay hindi pa rin maalis sa katawan niya yung kilabot na nararamdaman. Kasi nga nakita niya yung kapatid niya. Noon daw talagang nakauwi na si Lucinda, ay doon na nagsimula yung kilabot na naranasan ng pamilya nila. Nanay nila ang unang nakapansin na para bang hindi na yon ang kapatid nilang babae. Bago yon nasabi ng nanay nila, ay napanaginipan na raw nitong hinahatak pa ilalim ng dagat ang katawan ng babaeng anak. Napapansin din nila na madalas tulala si Lucinda. Parang may tinatanaw daw na lugar na ito lang ang nakakakita. Ang naisip noon nila Tito ay baka nababaliw na yung kapatid dahil may kagaguhang ginawa yung mga kabarkada nito. Kaya tinanong niya yung bawat kabarkada ni Lucinda. Wala naman daw kakaibang nangyari noong nagpunta ang mga ito sa dagat. Isang beses nakita raw ni Tito si Lucinda. Kinakampay-kampay yung dalawang kamay na parang lumalangoy sa dagat. Narinig din niyang sinabi ng kapatid na napakaraming isda sa paligid, samantalang nasa loob lang naman ito ng kubo. Dahil sa nasaksihang yon ay sinabi niya na sa mga magulang na ipasantigwar na ang kapatid. Ang sabi ng albularyo, tama lang na naidala sa kanya si Lucinda. Naagapan daw ang pagkuha sa kapatid nila. Nakurso na dahan daw ito ng kataw na nakatira sa dagat na pinuntahan. Kung nahuli pa ay baka tuluyan na raw na nilamon ng dagat ang kaluluwa ni Lucinda. Abel na lang po ang itawag niyo sa akin. Itong kwentong pinadala ko ay personal na karanasan ng pamilya namin. Ito rin po ang isa sa mga dahilan kung bakit mas nagsusumikap ako sa buhay. Nangyari ito noong ako ay bata pa. Sa aming magkakapatid ay si Ate Nympha ang panganay. Masipag siyang ate, Sir Neb, at matalino. At higit sa lahat ay may kagandahang taglay. Maraming nanligaw noon kay ate, pero wala siyang sinasagot dahil mas priority niya ang pag-aaral. Ang madalas pa nga niyang sabihin noon, tsaka na siya magbo-boyfriend kapag nakatapos na kaming magkakapatid sa pag-aaral. Isang araw bigla na lang dinapuan si Ate Nympha ng sakit. Nilalagnat siya at nagtatae. Dinala siya sa ospital pero walang nangyari sa mga gamot na pinainom sa kanya. Ang laki ng binagsak ng katawan ni Ate Nympha. Payat na payat yung katawan. Kaya naman nagbaka sakali kami at nilapit siya sa albularyo. Sa namuong patak ng kandila, binigyan kami ng ideya ng albularyo kung sino ang salarin. Isa raw sa dating manliligaw ni ate. Ang sabi ng albularyo, pagagalingin daw niya ang Ate Nympha namin. Kaya naman nagtiwala kami. Pero lumala ng husto ang nararamdaman ni Ate Nympha. Para na siyang nakahigang bangkay sa kama. Tapos yung paghinga niya ay katunog na ng matandang malapit ng mamaalam. Sa ikalawang pagkakataon, dahil wala na kaming pera, ay kumonsulta kami sa ibang albularyo. Plato naman ang ginamit ng matanda. Pinausukan yung plato at itinapat sa apoy ng kandila. Ang sabi ng albularyo, Sir Neb, hindi ako ang unang humawak dito. Merong nauna at pinahihirapan lalo si Ining. Bukod sa merong kulam, ay meron pang dasal para lalong mahirapan. Makapangyarihan daw ang may hawak. Ang tanging magagawa lang daw ng albularyo ay alisin ang paghihirap ni ate at ibalik sa mga nagpahirap ang kulam at dasal. Nung sabihin yun ng albularyo, ay hindi na namin napigilan ang pag-iyak. Ngumangawa na si Mama. Si Papa naman ay gustong sugurin yung unang albularyong nilapitan namin. Pinigilan namin si Papa. Dahil mawawalan na nga kami ng ate ay makukulong pa ang tatay namin kapag nagkataon. Pagkatapos ng pagkonsulta doon sa ikalawang albularyo, doon namin nalaman kung sino ang nagpahirap sa ate namin. May dalawa kasing mag-anak ang namatay sa lugar namin. Yung isa sa salarin ay manliligaw ni Ate Nimpa. Nakamag-anak pala ng albularyong unang pinuntahan namin. Sa ngayon po, Sir Neb, ay patay na ang buong angkan noong lalaki. Pero sa kasamaang palad, ay wala na rin ang Ate Nimpa ko. Masakit pa rin kapag naaalala ko. Pero gumagaan ang pakiramdam ko kapag iniisip kong napunta sa impyerno yung mga kaluluwa ng pamilyang nagpahirap kay Ate Nimpa. Hindi po ito masyadong nakakatakot, Sir Neb, pero sana ay mapagbigyan nyo. 2013 po nang mangyari ito. Isang taon pa lang noon yung baby ko at nangungupahan pa lang po kami ng asawa ko sa Bulacan. Yung likod po ng bahay namin sa Bulacan ay malawak na bakanting lote at mapuno. Kaya hindi na po ako nagtataka na may mga elemento sa lugar. May mga gabing kapag hindi ko binabantayan yung baby ko ay nakakarinig ako na parang may naglalakad sa kwarto. Bigla-bigla rin pong humahalakhak yung baby ko kahit walang nagpapatawa sa kanya. Minsan nga nung lumabas ako ng kwarto namin para magtimpla ng gatas, ay nagulat ako sa pagbalik. May matangkad kasing anino ng babae ang nakatayo sa gilid ng kuna ng baby ko. Anino na mabilis na nawala nung lumapit ako sa kuna. Isang beses, umiyak ng umiyak yung baby ko. Kinapa ako pero wala namang lagnat. Wala ring langgam na nangangagat sa katawan niya. Hindi rin naman gutom dahil ayaw naman dumede. Pero kapag kinarga ko, tumatahimik yung baby ko. Umiiyak lang siya ulit kapag binabalik ko sa pagkakahiga sa kuna. Nung ikwento ko sa asawa ko yung nangyayari, sinabi niyang baka pinaglalaruan daw ng mga laman lupa sa likod bahay yung anak namin. May kilala daw siyang albularyo at patignan daw namin si baby. Pumayag ako, Sir Neb. Basta sabi ko, walang ipapainom o ipapahid na kahit anong bagay sa baby namin. Pagkakita ng albularyo sa baby namin, nagsalita ito. At ang sabi niya, sumama pa talaga kayo rito. Tapos kumumpas siya na parang may binubugaw na kung ano. Kandila lang ang ginamit ng albularyo at nakita niya ang mga gumagambala sa anak ko. Mga puting duwende. Meron ding matangkad na babae. Pero kilala niyo siya. Binabantayan niya ang anak niyo. Pagkasabi noon ng albularyo ay bigla akong kinilabutan. Naalala ko kasi yung kapatid kong namatay. Base sa deskripsyon ng albularyo ay tumutugma yon sa namayapa kong kapatid. Dumura-dura sa hangin yung albularyo. Tinataboy niya raw yung mga duwende. Pagkatapos noon ay binigyan niya kami ng pangontra. Kulay pula na square ang hugis. Parang telang may laman sa loob. May perdible yung tela at sabi niya lagi raw isasabit sa baby namin. Nagtirik pa ako ng kandila para naman ipagdasal yung kaluluwa ng kapatid ko. Baka kasi magtampo at isipin niya na nilalayo ko siya sa pamangkin niya. Mula nung sabitan ko ng pangontra yung baby ko, Sir Neb, ay hindi na ulit nagparamdam sa bahay yung mga elemento. Pati yung matangkad na babae na iniisip kong kapatid ko ay nawala na rin.